نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا عرش نے عرش نے چوما ہے تلوا آپ کی نالین کا یا نبی دیکھا یہ رتبہ نالین کا آپ کی خدمت کا آپ کی خدمت کا مجھ کو کا مجھے کو کاش مل جاتا شرف باندھتا باندھتا پلکوں سے تسمہ آپ کی نالین کا یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا اور آرزو دیکھیے آپ کی نالین کا حشر میں جب لوگ چومیں حشر میں جب لوگ چومیں آپ کا دست کرم حشر میں جب لوگ چومیں سب سے چھپ کر لوں میں بوسا آپ کی نالین کا سب